Book 2 خمسة عشر بدهينو الثمار والمواد الغذائية بندلو مريو آهارم معي حبة فراولة نا ودا وك ستروبيري وندي معي حبة كيوي وشمامة నా వద్ద ఒక కివి మరియు కర్బూజా పండు ఉన్నాయి. మాయి బుర్తుకాలా వహబ్బత్ గ్రేప్ ఫ్రూట్. నా వద్ద ఒక నారింజ మరియు పంపరబనస ఉన్నాయి. మాయి తుఫాహా వహబ్బత్ మంగో. నా వద్ద ఒక యాపిల్ మరియు ఒక మామిడి పండు ఉన్నాయి. మాయి మౌజా వహబ్బత్ అనానాస్. నా వద్ద ఒక అరటిపండు మరియు ఒక అనాస పండు ఉన్నాయి. నేను ఒక ఫ్రూట్ సలాడ్ తయారు చేస్తున్నాను. నేను టోస్ట్ని తింటున్నాను. నేను టోస్ట్ని వెన్నతో తింటున్నాను. أنا آكل قطعة توست مع زبدة ومربى. نينو توست ني وننا مريو جام تو تينتونانو. أنا آكل ساندويتش. نينو وكا ساندويتش ني تينتونانو. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين. نينو وكا ساندويتش ني مارجرين تو تينتونانو. أنا آكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. నేను ఒక సాండ్విచ్ ని మార్జరీన్ మరియు టమాటోలతో తింటున్నాను. نحتاج الى خبز وارز. మాకు బ్రెడ్ మరియు అన్నం కావాలి. نحتاج الى سمك وستيك. మాకు చేపలు మరియు స్టేక్ కావాలి. نحتاج الى بيتزا ومعكرونه سباجيتي. ماكو بيتزا مريو سباجيتي كاوالي. ماذا نحتاج زياده عن ذلك؟ منكي انكم كاوالي. نحتاج الى جزر وطماطم للشوربه. سوب كركو منكي كاريت مريو توماتولو كاوالي. أين السوبر ماركت؟ سوبر ماركت يكد وندي؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.